hoe dat je er dan uitzag? Ja. En hoe dat je voelde? Ja. En welke kleur je had? Ja. En hoe groot je was? Ja. En hoe klein? Ja. Ja? Ja. Gaan we daar een keer een zelfportret van tekenen? Wat is dat, een zelfportret? Ja. Wat is dat, een zelfportret? Een goeie. Kom bij. Dus ik denk dat we zelfportret gaan maken. Ja. Een tekening van voor Sinaas. Ja, ik denk dat de juf tekenspullen mee hebben. Ja, normaal gezien staat mijn mandje uit. Oh, zeg, jullie krijgen allemaal een groot blad en je mag dat helemaal vullen met een eigen versie van jezelf. Kom maar. En, kom eens. Straks, als jullie klaar zijn met tekenen, want dat doen we straks, kunnen we jullie planten. Want mijn kindjes wonen in de tuin en die zijn toch een klein beetje eenzaam soms, en die vervelen zich. Dus die zoeken nog vriendjes om mee te spelen. Dus als jullie straks klaar zijn met tekenen, dan gaan we zo'n stokje nemen, één voor één. Ik zal zeggen wanneer, je moet dat nog niet pakken. En dan gaan we een vlag maken en dan kan je jezelf planten tussen de handen krijgen. Maar dat is voor straks. Eerst gaan we tekenen. Zet u maar aan een blaadje. Hoe zeg je? Ja, maar pak maar eentje van hier. Ik had er genoeg gelegd, maar die zeker was me nog veel te bewaren. Maar pak maar een blaadje en verspreid u een beetje dat je makkelijk kunt tekenen. Kijk, zet u maar mooi rond. Ga ze hier wat wegpakken. Ja, mooi.